Edyta Bartosiewicz i Cień. To na dzień dobry dziś w Budziku. 4, już nawet 5 minut po godzinie 4, a jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś First Aid Kit to folk popowy właściwie duet sióstr z przedmieść Sztokholmu. I cóż, że ze Szwecji. Nasza piosenka dnia. But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Be it for reason, be it for love, I won't take the easy. Comes with the bad. It's all never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. My Silver Lining zapowiada ich trzeci album Stay Gold, którego premierę przewidziano na czerwiec, a producentem płyty jest Mike Mogis, znany ze współpracy z She and Him, Men Men, Bright Eyes czy Monsters of Folk. First Aid Kit to dzisiejsza propozycja wprost ze Szwecji, a między innymi nasza piosenka dnia. Do usłyszenia po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz 4:09. Kawę stawia Karimski i spółka. Eu chego lá de fora, vivo aqui, tô numa boa. Eu sou da paz, venho da terra da garoa. Andamos pelas ruas sem pedir permissão. Somos os filhos de uma nova geração. Que grita, mistura e ainda vamos além. Nem perguntamos qual é o sangue que você tem. De pra lá, pra cá, recebe e agradeça. Tá na hora de abrir tua cabeça. Basta um e aí, on. Chorna e confias malacum. E a piu, zakuru. Pabaldit i ja chaczu. Pod stalom i ja i on. Bakal wina, krustalny dzwon. Nalewaj wina pokrepcie. Na duszę nam będzie lepcie. Daj

Dnieje. No jeszcze nie, ale koło 6 to już absolutnie. To na dzień dobry dziś Urszula, państwa poranne sygnały. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Pytałem, czy ciepło, bo rowerkiem do pracy jak zwykle. 41. No tyle na kociołku, bo już w pracy. Zatem mniej gorąco niż zwykle. Może tak, może niekoniecznie chłodno, dobrze zabrzmi, ale tak czy inaczej pozdrawiamy. Pan Mirek ze Święcimia dziś obecny i pozdrawia jako pierwszy SMS-owo. Bardzo się cieszymy i również pozdrawiamy. No a mailowo dziś rodzina w kosmosie. Tutaj około 30 stopni w nocy. No to pana Leszka nikt nie przebije, ale pan Maciej, znaczy się rodzina w kosmosie, dziś z Ekwadoru. Ten pierwszy sygnał bardzo serdecznie gratulujemy. No to już pozamiatane mailowo, SMS-owo i telefonicznie, ale pozostałych państwa także zachęcamy do porannej korespondencji. W dalszej części naszego budzikowego spotkania, jak zwykle i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. To wszystko do państwa dyspozycji. A muzycznie Krzysztof Napiórkowski i Tango Nonsensu, a za chwilę powitanie nowego dnia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd jego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. 22 minuty po godzinie 4 to powolutku, po cichutku rozpoczynamy nowy dzień, choć te kosmiczne pozdrowienia także od pana Mariusza Zolkusza, a do tychże porannych sygnałów państwa jeszcze będziemy powracać. Poniedziałek, 7 kwietnia przed nami, to 97 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę przed 6, zajdzie po 19, a dzień potrwa już ponad 13 godzin. Zatem z prostych budzikowych rachunków wynika, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. Dziś imieniny Donata, Hermana, Przedsława i Rufina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. I wojny gwiezdne pod te poranne państwa pozdrowienia i sympatyczne sygnały obecność. No bardzo się cieszę. 26 minut po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. W 1614 roku zmarł El Greco, hiszpański malarz pochodzenia greckiego, przedstawiciel manieryzmu, wybitny kolorysta. Przypomnijmy, że malował obrazy religijne, portrety o wydłużonych proporcjach postaci, pełne ekspresji i mistycyzmu. Oczywiście do najbardziej znanych należą m.in. obnażanie z szat czy pogrzeb hrabiego Orzaka. A zmarł równo 400 lat temu. 251 lat temu z kolei zmarł Benedykt Chmielowski, pisarz. Opracował pierwszą polską encyklopedię powszechną Nowe Ateny, w której słowami koń, jaki jest każdy widzi, opisał hasło koń. Benedykt Chmielowski zmarł w 1763 roku. 167 lat temu urodził się Jens Peter Jacobsen, duński pisarz, propagator teorii Darwina, zwolennik naturalizmu. A w 1915 roku urodziła się Billie Holiday, amerykańska wokalistka jazzowa, zmarła w 1959 roku. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy już za niecałą godzinę, bo i tam również muzyczne trójkowe kalendarium, a za chwilę najświeższa prognoza pogody w natarciu. Pan od pogody, pan synoptyk. Troszkę słońca, trochę deszczu i chyba temperatura, z której powinniśmy być zadowoleni. Będzie pan zadowolony. Przed chwilą kryzys i wojny gwiezdne, a teraz Sara Brylewska i gwiezdne wojny. To z naszej popołudniowej płyty tego tygodnia. są daleko. Tylko bądź. Za 29 minut piąta, czas na prognozę pogody. Ależ się pana rozpisał, panie, na temat niskiego, wysokiego ciśnienia. No dobrze, jak zwykle zaczynamy od tej mapy satelitarnej Europy, a nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia i jedynie południe Europy jest pod wpływem rozległego wyżu z nad Morza Śródziemnego. Przeważająca część kraju właśnie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia początkowo na krańcach wschodnich zaznaczać się będzie Zatoka Niżowa z frontem okluzji, to już kiedyś wyjaśnialiśmy, stopniowo odsuwająca się na wschód, a nad krańce północno-zachodnie nasunie się płytka Zatoka Niżowa, no i front ciepły. W ciągu następnych kilkunastu godzin front ten będzie się przemieszczał nad północną częścią kraju z zachodu na wschód i w ciągu dnia odsunie się już poza Polskę. A do nas będzie napływać z zachodu ciepłe powietrze polarno-morskie. Po południu na wybrzeże i po morze nasunie się też strefa frontu chłodnego. No a po naszemu ranek mglisty, w dzień pogodnie na południu, pochmurno i deszczowo na północy, a po południu na północy i zachodzie możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie będzie ulegało wahaniom z tendencją spadkową. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i jeszcze temperatura. Wydaje mi się, że powinniśmy być jak najbardziej zadowoleni, bo w dzień to prognozowana temperatura w najcieplejszym momencie od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 16-17 na północy, 18-19 w centrum, do 19 na krańcach południowych, a najwyższa temperatura na zachodzie. Tam dziś dwójeczka z proszodu. Tak. go pokonać strach i rozgrzać ją skuloną w jego wnętrzu, by czuła się bezpieczna. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba, odkrywam słońce. Za 23 minuty piąta, jak zwykle Państwa poranna korespondencja. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to przypomniałem i Państwu, i sobie też z pamięci po weekendzie. No, czasem właśnie po tych paru, nastu, dziesięciu godzinach wolnego człowiek może zapomnieć. Ale się udało. No bardzo się cieszę i Państwa poranna korespondencja. Tylko spoglądam w skrzynkę mailową, SMS-ową, napływa i to z naprawdę różnych zakątków i Polski, i świata. Zachęcamy pozostałych tak, by nie czuć się samotnie, być może gdzieś w pracy, gdzieś po drugiej stronie globu, albo po prostu w drodze do pracy, nie czując się mimo tych ciemności jeszcze osamotnionym. Jak zwykle o tej porze nasze budzikowe spotkanie z alfabetem, dziś na D, tak nietypowo, rzadko się zdarza i to przynajmniej tak też naciągany budzikowy alfabet, bo przed chwilą Demono, za chwilę The Press, ale wcześniej The Black Keys. Radiowy Budzik. Ławika, kiedy ekran gaśnie, całe stado znika. Elektryczne baca i elektryczne gitarki do tego także i perkusja. No więcej takiego właśnie, mam nadzieję, rozbudzającego grania po godzinie 5 będziemy przyspieszać. A jakże. Za momencik troszkę spokojnie, ale pięknie z nowej płyty, ale wcześniej Państwa sygnały. O panu Mariuszu już wcześniej wspominałem, te kosmiczne pozdrowienia jak zwykle. A jeśli chodzi o te korespondencje właśnie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, to oczywiście pan Mariusz podpowiada, można słuchać, choć nie obserwować teraz lata, ale nieoświetlona międzynarodowa stacja. A z ISS-em można, no, co prawda w jedną stronę podsłuchiwać i to ponoć ciekawa korespondencja, ale jednak to trzeba i znać język po pierwsze i mieć troszkę więcej czasu, by wgłębić się w tę tematykę. Tak czy inaczej 143 625, nie wiem co to takiego, numer kierunkowego pan Mariusz nie podał, ale jednak można podsłuchiwać 143 625. W hektopaskalach to, czy w kilohercach? Z chlebkiem na pacę pan Mariusz, wracając do codziennej rzeczywistości. Pan Jurek z Ciechanówka też o tym, że plus 6 stopni z samego rana sygnał od naszego wiernego słuchacza. Jestem, słucham, czuwam, też dobre. Pani Beata z Piaseczna wspólnie z nami. Dzień dobry, mówi także pan Andrzej. W Płocku 6 stopni, w Rykach tylko jedynka, no i mgła. No ale jak zwykle jedziemy wspólnie razem. Łupniem, bo uśniem. O, to też dobre hasło przewodnie. Tak mi się wydaje, że moglibyśmy taki cykl uruchomić. Łupniem, bo uśniem. Pan Paweł z Łosicy również wspólnie z nami. Tydzień już się zaczął. Pan Mirek gorąco pozdrawia. I jeszcze pan Michał z trasy Łaskarzew-Wilga, Warszawa. Trójkowe urodziny na karku. No to serdeczne życzenia. Pozdrawiam wszystkich dostawców pieczywa. No, jak pięknie zamykamy klamrą. Wspaniale. Tym samym także składając dobrego życzenia, dobrego dnia wszystkim transportowcom. Miało być pięknie i delikatnie z nowej płyty. Bardzo proszę, z krążka Wasowski Odnaleziony wspólnie z Dorotą Miśkiewicz. Lubię być szczęśliwa. A na budziku nasza ulubiona 4:44 tak śmignęła 2 minuty temu. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden tamto ów. Od osoby

jak się z samego rana zabezpieczyć. No właśnie też i finansowo pan Andrzej dopytuje. No my będziemy mówić, jak się zabezpieczyć, a konkretnie jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą. O tym między innymi po godzinie 5:00, także wybierzemy się do lasu, a tam jak się okazuje sucho i także przestrogi nie tylko strażaków, ale przede wszystkim leśników. Zagrożymy do kalendarza, a w kalendarzu dziś Światowy Dzień Zdrowia. Właśnie, abyśmy zdrowi byli, choć o pieniądzach też i a konkretnie o nowych banknotach będziemy mówić po godzinie 5:00. Ponadto także szelest prasy, najświeższa prognoza pogody, muzyczne trójkowe kalendarium, a przed samą 6:00 nasz budzikowy, trójkowy dział wynalazczości. To kiedyś był piękny wynalazek, nie tak dawno, my to już mówimy, że to piosenka czepialska. Triggerfinger. Zapraszamy do reklamy. Skalpel, klemy, trafik, Renault Trafik dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault, Kangoo Trafik i Master w leasingu od 102%. Z ubezpieczeniem.